تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. ان سے پوچھئے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟ جو کتاب لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی تم نے اسے ورق ورق بنا رکھا ہے. اس میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا دیتے ہو. اور اس کتاب میں سے تمہیں وہ کچھ سکھلایا گیا تھا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا. پھر انہیں چھوڑیے اور وہ اپنی فضول بحثوں میں پڑے رہتے ہیں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. ایک خاص موقع کی طرف نسبت ہے اس واقعے میں. پہلے آیت کی قابل توجہ باتوں کو اگر دیکھ لیں تو پہلی بات وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی ویسی قدر نہ کرنا جیسی کہ قدر کرنا اس کا حق بنتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس پہ بات ہوگی. دوسری چیز، ہم ان کے اس قول کو دیکھیں گے جو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کچھ بھی اتارا نہیں. تیسری بات اس میں دیکھیں گے کہ اللہ نے موسیٰ پر جو کتاب یعنی تورات اتاری تھی اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس کا تذکرہ ہوگا. اور اپنے حالات سے ہم تقابل کر سکیں گے کہ کیا آج مسلمانوں میں بھی اپنی کتاب کو ورق ورق کرنے کی کوئی عادت تو نہیں پائی جاتی. اور پھر چوتھی بات اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب کسی کو دین کا پیغام پہنچے تو یہ بات کہنا کہ ہمارے باپ دادا کو چونکہ نہیں پہنچا تھا تو اب ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں، یہ جہالت کی بات ہے. اس سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آخری بات اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ اس قسم کی باتوں پہ آ جائیں تو پھر ان کو ان کی بحثوں میں چھوڑ کے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ان آیات کے پیچھے آپ کو وہ ماحول بھی سمجھنا پڑے گا کہ جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. مدینہ میں یہود تھے، مکہ میں مسلمان تھے، کچھ مکہ میں مشرکین مکہ تھے پہلے سے، اسلام سے پہلے. اب یہ کچھ نہ کچھ انٹریکشن تو ہوتا ہی تھا، ادھر کے افکار ادھر جاتے، ادھر کی باتیں ادھر جاتی تھیں. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی بات یہود کی زبان سے ایسی سن لیتے یہ لوگ کہ جس کا تعلق آنے والے نبی کے بارے میں ہوتا، تو ان کو یہ بات یاد رہتی تھی. اب اتنے میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے. جب آپ دنیا میں آ گئے تو یہود کے پاس یہ لوگ گئے، مشرکین مکہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت چاہی کہ کیا واقعی یہ نبی سچا نبی ہے اور یہ وہی نبی ہے جس کی بات تم کرتے تھے. اب یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت یہود کے پاس دو باتیں تھیں. ایک بات یہ تھی کہ اگر وہ سچے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے اور ان کی نبوت کی گواہی دیتے، تو پھر اگلا سوال ان کے سامنے ان لوگوں کی طرف سے یہ آنا تھا کہ پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یعنی مانے بھی نہ بن پڑے اور نہ مان کے بھی نہ بن پڑے. تو ایسے وقت میں انہوں نے یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں یہ سچا نبی ہے لیکن ہم نہیں مانتے، انہوں نے ایک سراسر انکار کر دیا کہ اللہ نے تو کوئی نبی بھی نہیں اتارا، کوئی آیا ہی نہیں آج تک. عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں کہ کفار قریش کے حق میں یہ آیت اتری اور قول یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت کے حق میں کہ انہوں نے اور ان میں سے بھی ایک شخص تھا فخاس فا خا علی سواد نام کا یہودی تھا کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے تو کبھی بھی کسی پہ کچھ نہیں اتارا تو کہا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کچھ نہیں اتارا تو بتاؤ پھر وہ کتاب جو موسیٰ پہ آئی تھی وہ کیا تھی یعنی اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نہیں اترا تو پھر کل موسیٰ پہ جو کتاب اتر چکی جو تم مانتے ہو پھر بتاؤ کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ ہے تو اس آیت میں اسی مضمون کو بنیاد بنا کے کہا گیا کہ ان لوگوں کی ایسی باتیں کہ اللہ نے کسی رسول پہ کچھ نازل ہی نہیں کیا یہ باتیں در حقیقت کیا ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری لوگوں نے اللہ کو ایسے پہچانا ہی نہیں جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے قدر کا لفظ یہاں آیا ہے لفظی معنی اس کا ہوتا ہے اندازہ کرنا اور کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا اس کی ویلیو پہچاننا اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے مشرکین مکہ تو کتابوں کا رسولوں کا انکار کرتے ہی تھے انہوں نے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی ان کو چونکہ اللہ کی معرفت نہیں تھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بھی قدر انہوں نے نہ کی جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ ہادی ہے اور ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیج سکتا ہے تبھی تو انہوں نے کتاب ہدایت کا انکار کر دیا ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا اور کیا اب ہم اس سے پوچھ پوچھ کے اپنی زندگیاں گزاریں سورۃ یونس آیت دو میں بھی آتا ہے اکان للناس عجبا کیا لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی کیا ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر جو ان کے پاس ہے وحی کر دی ان انذر الناس کہ تم لوگوں کو ڈراؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو اس چیز سے حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیوں کیا لیکن وہ جو لوگ اہل کتاب تھے جن کو واقعی یہ ساری چیزیں پتہ تھی کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے اس کے باوجود ان کے نہ ماننے پہ حیرت زیادہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے قدری اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق دو طرح سے نہیں دیا جاتا ایک تو رب کی ذات کو نہ مان کے وہ ایتھیس بھی ہو سکتے ہیں وہ دہریے بھی ہو سکتے ہیں اور ہر وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا انسان خود کو مانے اور اپنے رب کو نہ مانے اس سے بڑا مذاق اور کھیل کیا ہو سکتا ہے اور اسی طرح اللہ کی قدر نہ پہچاننا اللہ کی بات کی قدر نہ پہچاننا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو لوگ اپنی زبان سے جب نکالتے ہیں تو پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے ایک کوئسچن مارک کی صورت میں ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے کہ وہ اللہ کی کتنی قدر کرتا ہے اللہ کی بات کی کتنی قدر کرتا ہے کسی انسان کی قدر کرنا اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے مثلاً آپ کسی بھی انسان کی قدر کرتے ہیں کیا آپ اس کو بیٹھ کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں آپ کی قدر کرتی ہوں میں آپ کی قدر کرتی ہوں مجھے آپ کی بڑی قدر ہے یہ تو کھیل ہوگا قدر کرنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی خوشی کا خیال رکھے اس کی ناراضگی سے ڈرے اس سے محبت کرے اس کے لیے سینسٹیو ہو جائے حساسیت آنے لگے انسان کے اندر اس کو ناراض کرنے کا تصور بھی انسان کے دل میں نہ آئے انسان جس کی قدر کرتا ہے پھر اس کی ویلیو پہچانتا ہے دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک کانچ کی چوڑی ہے اور ایک وہ چوڑی ہے جس کے اوپر ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں ایک چوڑی آپ $1 کی بھی لے لیتے ہیں اور دوسری چوڑی آپ $1,000 کی لیتے ہیں فرق کس بات کا ہے کیونکہ آپ کو اس ڈائمنڈ کی قدر ہے جس کو ڈائمنڈ کی قدر ہوتی ہے وہ ہزاروں بھی خرچ کرتا ہے اور جس کو ڈائمنڈ اور کانچ میں فرق نہ پتہ چلے وہ کہے گا کہ یہ تو بے وقوفی ہے میں $1,000 کیوں خرچ کروں بالکل اسی مثال کو سامنے لے آئیے کہ وما قدر اللہ حق قدری اللہ کی قدر کرتے تو ہیں کتنی جتنی ان کا دل چاہتا ہے اتنی نہیں کرتے جتنی حق قدری ہی جتنا اس کی قدر کا حق ہے اور اس کی قدر کا حق تو اتنا ہے کہ بندہ اپنے دل جان دماغ سوچ اپنی ایک ایک چیز سے رب کا بن جائے اس کو بس اپنے رب کو سب کچھ دینا ہے اس وقت بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے اگر کوئی ہم سے لے لے تو کوئی ہمیں واپس دے سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رب کی قدرتوں کا صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کی اس کی قیمت پہچانی نہیں وہ معرفت نہیں ملی جو ہونی چاہیے تھی یعنی جب تک کسی چیز کی قدر کی پہچان نہیں ہوتی اس کی قیمت بھی نہیں لگتی ہمارے یہاں ایک معروف بات ہے کہ ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جن کو دین سے شغف ہوتا ہے وہ اپنی کتابوں کی قدر جانتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کے لیے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہزاروں سے قیمتی ہو اور آپ صفائی کرتے ہوئے اس کو ٹریش کین میں پھینک دیں مسلمانوں نے آج یہی کیا وہ کتابیں اور وہ چیزیں جنہوں نے ان کو عزتیں دلوانی تھی ان کو تو لائبریریوں میں بند کر دیا اور انہی لائبریریوں کو پھر آگ لگا کے مسلمانوں کو جلایا گیا جب مسلمانوں میں عروج کا دور تھا لاکھوں کتابیں لکھی گئیں لیکن جب مسلمانوں میں زوال آیا تو کتابیں پڑھنی بھی چھوڑ دیں اسپین میں کتابوں کی جو اسپین میں جو آگ لگی تھی وہ مسلمانوں کی لائبریریوں کے کاغذوں کو جلایا گیا تھا ہلاکو خان نے عربوں کو تہس نہس کیا وہ کتابیں دجلہ و فرات کیے پانی میں بہائی گئیں ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں جو آج ہمارے لیے کچھ اہم ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو رب سے نہ جوڑا ان کو وہ معرفت نہ دی تو کل ہماری ان کتابوں کو بھی ٹریش کین میں پھینک دیا جائے انسان جس چیز کی قدر پہچانتا ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے کھانا کھاتے ہیں کھانے کی قدر ہے چھلکے پھینک دیتے ہیں بعض لوگ چھلکوں سے دوائیاں بناتے ہیں وہ چھلکوں کو بھی سنبھال لیتے ہیں ہمارا اللہ کے دین کے ساتھ کیا رویہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود سامنے تو ہمارے نہیں آئے گا نا کہ ہم اس کی قدر کریں ہماری اس کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ ہمارے اس کے معاملات کے ساتھ سنجیدگی بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی قدر ہے کس انداز سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کو دنیاوی کتابوں کو اور کس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں دین کی چیزوں پر دنیا کی چیزوں کی ضرورت پڑے تو ہزاروں کے خرچ کرنے کو تیار ہیں دین کی چیز مفت مل جائے تو بھی بہت ہے اور خرچ لینا تو دور کی بات ہے اور ملی ہوئی مفت بھی ادھر ادھر پڑتی رہتی ہے جس کو ہر رمضان کی صفائی سے پہلے مسجد میں رکھوا دیتے ہیں کہ ایک سال سے کتابچے پڑے ہوئے ہیں کوئی پڑھتا تو ہے نہیں یاد رکھیے گا جب ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے نا تو اللہ ان مسلمانوں کو بے قدرہ کر دیتا ہے آج کی سوسائٹی اور آج کا انسان اللہ کی قدر کو نہ پہچاننے والا انسان دکھتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو کتنی قدر دی قدر تو دینا عمل اور رویوں سے دکھتا ہے اگر آپ کا بچہ دن میں پانچ بار ایک ہفتے میں پانچ بار صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھ کے کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے چھوٹے سے معصوم ذہن میں اس کتاب کی اور اس تعلیم کی اور اس کلچر کی قدر ہوتی ہے عزت ہوتی ہے اس کو پتہ ہی اہم ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں مجھے بڑا انسان بننا ہے تو مجھے یہ سب کرنا پڑے گا اور ایک سنڈے یا سیٹرڈے اسکول جس میں مرضی سے گئے آئے آئے نہیں آئے نہیں آئے جلدی گئے یا دیر سے آئے کہیں جانا ہے تو چھٹی ہو گئی کچھ بھی معاملہ ہے تو اسی پہ اس کی زد پڑی وہ اس معصوم ذہن کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جب ہماری نمازیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قربان ہونے لگتی ہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مصلحتوں کا شکار ہو کے دین سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وما قدر اللہ حق قدری تین دفعہ قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے سورۃ حج میں بھی آپ پڑھیں گے بالکل آخر میں وما قدر اللہ حق کا قدری دنیا میں کوئی انسان کسی کی قدر نہ کرے تو کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں ہائے اچھی بیوی ہے کتنا نا قدر ہے اس کی قدر نہیں کرتا دیکھو فلاں کو اپنی ماں کے جذبات کی قدر نہیں ہے کسی کو آپ اچھا کپڑا دے دیں اور اس کو بڑے خراب طریقے سے پہننا دیکھیں آپ کہتے ہیں دیکھو ان کو تو قدر ہی نہیں ہے ضرور سوچیے گا اپنے ان نوٹس میں لکھیے پانچ منٹ آپ نے اگلے سبق سے پہلے جب تنہائی میں ہوں گے تو اس آیت پہ غور کرنا ہے اور خود سے پوچھنا ہے میری زندگی میں اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے کام کی کیا اہمیت ہے کیا قدر ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تو الحمدللہ اپنے آپ کو کسی حد تک سرخرو پاتے ہی ہیں، لیکن اگر ماسز کو دیکھا جائے، سوسائٹیز کو دیکھا جائے، دنیا کے ماحول کو دیکھا جائے، شادیوں اور مہندیوں پہ جا کے دیکھا جائے اور بڑے بڑے میلوں ٹھیلوں میں جا کے دیکھا جائے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شکوہ بڑا سچا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس قدر کے جملے کو ایک خاص چیز سے ملا دیا، اور وہ کیا تھا؟ کیا ہے ناقدری کی بات؟ اس قالو، جب انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا؟ اس دور میں مشرکین مکہ نے کہا، اور آج کے دور میں زبان حال اور زبان قال سے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے نہیں نازل کی کسی بندے پہ کوئی بات، کچھ نہیں اتارا۔ یہ ان کا تو قول تھا نا، بغض اور انات کی وجہ سے، یہود نے بولا یا مشرکین نے بولا۔ آج کا مسلمان بھی یہ بولتا ہے، جب اس کو مشکل لگتا ہے نا دین، تو کہتے ہیں چھوڑو اللہ نے اتنی سختی نہیں اتاری، یہ مولوی ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں دین میں مشکلات، دین تو مشکل نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کے جملے آج بھی بولے جاتے ہیں کہ دین کوئی اتنا مشکل نہیں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ یا دوسری طرف بالکل ہی اپنے آپ کو آزاد شتر بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ کیا فرق پڑتا ہے اور کیسے کریں اور کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت نہیں۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جو زبان سے کہتے ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں، کچھ عمل سے بھی کہتے ہیں۔ آپ ذرا ایک ہفتہ پورا آبزرو کر کے دیکھیں کسی ایک ماحول میں رہنے والے لوگوں کو، آپ کو ان کے عمل سے لگے گا کہ مان ذل اللہ علیہ بشر من شیء، کوئی شریعت نہیں اتاری اللہ نے کسی بشر پہ، کوئی سنتیں نہیں اتاری اللہ نے کسی رسول پہ، کوئی پانچ وقت کی نمازیں نہیں اتاری۔ دیکھیے، جو بندہ ایک ہفتہ نمازوں سے غافل رہے، وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من صلاۃ، اللہ نے کوئی نماز نہیں اتاری۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا سال کے بعد، وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من زکوٰۃ۔ اور کیسے اگنور کریں گے آپ؟ اگنورنس تو عمل کی اگنورنس زیادہ بری ہوتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جواب دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیں۔ اور آج کے دور میں نبی کے ماننے والے اور نبی کے اس مشن کو آگے لے کے جانے والے کہیں گے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے؟ تم کہہ رہے ہو علی بشرن، اور آپ دیکھیے بشر نکرہ ہے، تنوین آ رہی ہے، اور کسی انسان کا بھی لفظ نہیں بولا، بشریت کی بات کر دی۔ تو بتاؤ پھر وہ موسیٰ کیا تھے، پھر وہ موسیٰ کیا کیا معاملہ تھا؟ یہاں سے ایک چھوٹا سا ڈفرینٹ اینگل بھی سمجھ آتا ہے، علی بشر ان سے رسول کی بشریت کا انکار بھی دکھتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 94 آیت میں آپ دیکھیں گے، وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدیٰ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ایک بشر کی ہم بات مانیں؟ نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں تھی، یہ نبی بشر نہیں۔ تو کہا بتاؤ پھر موسیٰ کیا تھے؟ جا بھی موسیٰ نورم و ہدا، جو نور اور ہدا لے کر آئے، یہ تورات کی خوبی ہیں۔ کتاب اپنے وقت میں، تورات اپنے وقت میں روشنی کا پیغام تھی اور ہدایت کا ذریعہ تھی للناس، لوگوں کے لیے۔ یہاں للناس سے مراد بنی اسرائیل ہوں گے، کیونکہ تورات رہتی دنیا تک کے لیے نہیں تھی، انسانیت کے لیے نہیں تھی، اپنے دور کے لوگوں کے لیے تھی۔ تو یہاں الناس سے اگر آپ کہیں گے تو کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ بنی اسرائیل تھے یا نہیں، یا وہ لوگ جو اس وقت اسلام پہ نہیں تھے، ان سب کے لیے تھی، لیکن یہ الناس قیامت تک آنے والے لوگ نہیں ہے۔ اب کتاب تو موسیٰ نے کو مل گئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اب ان کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں، تج الونہ قراتی ستب، تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ اگر آپ چھوٹا سا کوما لگا لیں نا قراتیس کے آگے، تو بات تھوڑی سی واضح ہو جائے گی۔ تج الونہ، تم کرتے ہو، کون؟ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، یہود کو خطاب ہے کہ تم نے تو اللہ کے نبی سے دشمنی بغض اور عناد کی وجہ سے ایک حقیقت کا انکار کیا ایک سچی بات جو تمہاری اپنی کتابوں میں تھی تم نے اس کو نہ مانا اس طرح کی باتیں کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم ذرا دیکھو جو کتاب تمہارے پاس آئی تھی تم نے کیا کیا تھا تم نے بھی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا نا ورق ورق کر لیا تھا ورق ورق کرنے سے کیا مراد ہے یہاں کہ اس میں سے من پسند چیزوں کو لے لیا اور وہ چیزیں جو مشکل لگیں اس کو چھوڑ دیا سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے بما لا تهوى انفسکم وہ چیزیں جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی تھی تم اس کو چھوڑ دیتے تھے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے پہلے پارے میں افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ قوموں کی عادت ہوتی ہے اور جب بھی کسی قوم کے اندر ڈھیٹ پن شروع ہو جاتا ہے نا سٹبن ہونے لگتے ہیں تو اللہ کی کتابوں کو اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں کچھ حصے کو سامنے لاتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں انعام والی آیتوں کو خوب سنتے سناتے ہیں اور ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں اعمال کی بات ہوتی ہے جن کے کرنے سے کوئی انعام ملنا تھا وہ آیتیں چھوڑ دیتے ہیں ایسی آیتوں کو خوب بیان کرتے ہیں جس سے ان کی سیاست چمکتی ہے اور ان آیات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں جس میں اصلاح کے احکامات ہوتے ہیں وہ ایسی آیتوں کے درس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں جن میں ان کے لیے لفظی کمال ہو خوبصورت باتیں کریں واہ واہ سبحان اللہ اور ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے ہیں جن سے دین کے ابدی حقائق بیان کیے جاتے ہیں ایسی آیتوں کا خوب چرچا کرتے ہیں جن سے اپنی فضیلت نکلتی ہو اور ان آیتوں پر توجہ ہی نہیں کرتے جن سے ان کی ذمہ داریاں معلوم ہو جو لوگ اللہ کی کتاب کو اس طرح ورق ورق کریں فطری طور پر وہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں پھر غیر سنجیدہ بحثیں کرتے ہیں مخالفانہ قسم کے بیانات دیتے ہیں ایسے لوگوں سے کسی حقیقی تعاون کی امید نہیں ہوتی جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہ کریں وہ انسانوں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو ہوشیار کرنے کی دعوت ہے اس قسم کی دعوت کتنے ہی مکمل انسان جس کے اندر بہت عمل بھی ہو اس کے سامنے بھی پیش کی جائے تو اس کے دل میں جگہ بنتی ہے وہ اپنے دل میں آخرت کا فکر رکھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل ٹھیک ہے کہ نہیں کر تو رہا ہوں ٹھیک بھی کر رہا ہوں کہ نہیں لیکن وہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے عمل کرنا تو دور کی بات وہ اس کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے اسی لیے کہا تبدونہا وتخفونہا کثیرہ کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو تم چھپا دیتے ہو جس پہ اپنا عمل نہیں ہوتا اس کو گول مول کر جاتے ہو جس پہ مخالف کو مشتعل کروانا ہوتا ہے تم اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہو وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ عُلِّمْتُمْ مجہول ہے تم کو سکھایا گیا کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں وہ کچھ اس کتاب میں سکھایا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا تمہاری تو نسلوں میں کوئی نہیں جانتا تھا اتنے پیارے قوانین کو اتنی پیاری آیتیں ہم نے تمہیں سکھا دیں لیکن تم مانتے نہیں ہو تم نے کتاب کو اپنی مرضی کی چیز بنا لیا اب ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سکھاتے ہیں قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کس نے اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے یہ جو پیچھے بات ہی نا نہیں اتارا کس نے اتارا من انزل کا یہ جواب ہے من کس نے اتاری کتاب اس کا جواب دیا گیا قل اللہ تو آپ ایک چھوٹی سی پینسل کے ساتھ ایرو لگا سکتے ہیں قل اللہ سے من انزل پہ یہ اپنے پاس لکھ لیں کہ من کا جواب اللہ کی صورت میں ادھر آیا کہ یہ اللہ نے اتارا ہے یہ اس کا کلام ہے تمہیں نہیں اچھا لگتا نہ لگے تمہیں کسی انسان کی یہ باتیں لگتی ہیں تو لگنے دیں دیکھیے بعض دفعہ اللہ کے کلام کی باتیں جب کسی انسان کی زبان سے سنی جاتی ہیں نا تو بعض لوگ اس کو بھی انسانوں کی باتیں کہنے لگتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں یہ کسی انسان کے اپنے افکار ہیں یا یہ اس کی اپنی من گھڑت باتیں کہ جس چیز کو چاہے وہ آگے بڑھا دے جس کو چاہے پیچھے کر دے یہ بھی ناسمجھی کی بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ایک معجزہ ہے ایک زندہ حقیقت ہے یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کو ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے کہ یہ آج نازل ہوئی یہ آج کی کتاب ہے اس لیے بعض دفعہ لوگ ان کتابوں کی باتوں کو سن کے یہ سوچتے ہیں کہ 1400 سال پرانی کتاب میں آج کے دور کے حقائق کیسے آگے اور وہ پھر اس بارے میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیئن، ایسی تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ثم مذرهم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی حودہم یلعبون، ان کی بحثوں میں، فضول بحثوں میں پڑے کھیلتے رہیں. یہ مدینہ میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو کرنے دو. دیکھیں ایک تو اس کا موقع یہ ہوتا، اب اگر اس آیت کو آپ بالکل اسی سنیریو میں اگر سمجھ رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات تو جاتی ہوگی نا کہ آپ کے بارے میں یہود نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی نہیں آیا اور فلاں فلاں ایسی خود ہی باتیں کر رہے ہیں. ایک سمپل طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لیتے، عمر فاروق کو لیتے، چند اچھے سمجھدار لوگوں کو لیتے اور جا کے ان کا دروازہ کھٹکھاتے اور کہتے ذرا بات کرتے ہو کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تو ڈگری ہے، یہ تو دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں بٹھا کے یہ سارا پیغام دیا ہے اور یہ فرشتہ آتا ہے اور یہ میری نبوت کی نشانی ہے. پاسیبل تھا نہیں، کہا ذرہم، چھوڑ دو ان کو، فی حودہم یلعبون، اپنی باتوں میں یہ مگن رہیں، یعنی آپ اپنا کام کرو. کسی ایک موقع پہ آپ کو پوری سیرت کے سفر میں یہ نہیں دکھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان یہود یا ان مکہ والوں سے جا کے کچھ صفائی پیش کی ہو کہ تم یہ کیوں کہتے ہو، قسمیں کھائی ہوں، روئے دھوئے ہوں. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. اللہ نے تو ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ساتھ ہی کہہ دیا ان کے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کچھ نہیں اتارا رب نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت 92 میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر اور برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں. اور کن کو؟ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا پیارا ربط بن گیا دونوں آیتوں میں. کہا دیکھو ان کو تو چھوڑ دو، یہ اپنی بحثوں میں الجھے رہیں، اصل میں ان لوگوں کو ہدایت کی طلب نہیں ہے، ان کے اندر کچھ نفسیاتی رکاوٹیں ہیں، اس لیے یہ آپ کے قرآن کو کیا مانیں گے، یہ تو اپنی کتابوں کے ٹکڑے کر چکے. آپ اپنی اس کتاب کو دیکھیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ انزلناہو، ہم نے اس کو نازل کیا. اچھا، اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اگر میں ایک آخری بات جو میرے ذہن سے رہ گئی تھی، قراتیس تبدونہا وتخفونہ کثیرہ پہ کرنا چاہوں گی، کہ اس دور میں تو یہود نے کتاب سے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، کیا آج ہم نے بھی کیے ہیں؟ کیا آج ہم نے بھی کتاب میں سے کچھ صورتوں کو سلیکٹ کر لیے وظائف کے لیے، کسی خاص موقع پہ پڑھنے کے لیے؟ کیا ہم نے بھی پانچ چھ صورتوں کو الگ سے تو نہیں چن لیا کہ ان کے فضائل بہت ہیں اور ان کو رکھ لیتے ہیں؟ ہر ایک سوچ سکتا ہے، ہر بندہ اپنا حساب لے، میری زندگی میں کتاب ٹکڑے ٹکڑے ہے یا ترتیب سے ہے. آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا، ابتدا سے لے کے آخر تک، لیکن اس کو ٹکڑوں میں پڑھنا فائدہ نہیں دیتا. کبھی آگے سے پڑھ لو، کبھی پیچھے سے پڑھ لو، یا آپ کچھ حصے کو بہت پڑھ لو، کچھ کو بالکل نہ پڑھو، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس سے ایک مزاج سمجھ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے. اور یقین کریں یہ بات 100% سچ ہے، جب تک بندہ A to Z پورے قرآن پاک سے نہیں گزرتا نا، اس کو صحیح فہم نہیں ملتا، وہ پوری مرضی نہیں سمجھتا رب کی. کیونکہ ایک آیت تو پڑھ لی، دوسری نہیں پڑھی ہوئی، ہو سکتا ہے جو بات اس میں کھلنی تھی وہ اس نے پڑھی نہیں، اس دن ایبسنٹ تھا، چھٹی کر لی، یا کوئی اور مجبوری ہو گئی. اس لیے اپنے لیے نیت کیجئے اور دعا کیجئے رب سے کہ اللہ ایک بار مجھے قرآن پاک کو پورا پڑھنا ہے. دعا میں دعا شامل کیجئے کہ اللہ موت سے پہلے ایک دفعہ کم از کم پورا قرآن میں پڑھ جاؤں، سمجھ آ جائے. ختم کا لفظ نہ کہا کریں، کیونکہ جب قرآن پاک پورا ہوتا ہے اس کے بعد اگلا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مجھے پورا قرآن پڑھنا ہے. یہ کھیل اور تماشا ہوتا ہے کہ انسان کا جب دل چاہے جہاں سے پڑھنا شروع کر دے اور جہاں سے دل کرے چھوڑ دے، نہیں. اور یہ دھوکہ شیطان اتنے لوگوں کو دیتا ہے. ہمیشہ قرآن شروع کرتے ہیں آپ، کئی دفعہ آپ شروع کرتے ہیں، پھر تین چار پاروں کے بعد آپ کو کچھ مشکل آنے لگتی ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ قرآن شروع ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اب اس کو لے لیں. ایسا بندہ کبھی کسی منزل پہ نہیں جائے گا. میں ہمیشہ ایک چیز سوچتی ہوں اس بارے میں، بس آپ دیکھیے کہ مثال دنیا داری کی ہے کہ جیسے آپ کہیں بھی ماں باپ بچوں کی شادی کرتے ہیں نا، تو جب شادی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے خوب چھان پھٹک لیتے ہیں نا، اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، معاملہ دیکھا، سب اچھا ہوا، اللہ سے مدد مانگی، استخارہ کیا، لوگوں کو دیکھا، پھر رشتہ کر دیا. اس وقت انسان کی کوشش ہوتی ہے بہتر سے بہتر چیز، خوب سے خوب تر، جو رشتہ مل جائے اس کو لے لے. ایک دفعہ جب رشتہ ہو جاتا ہے، لڑکی گھر میں چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبھاؤ کرنا ہوتا ہے. اب نبھاؤ اس کے ساتھ، وہ غصے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید بھی کرے گا، لیکن یہ دیکھو کہ وہ شوہر ہے نا، تقاضے پورے کرتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں تو رہیں گی. وہ عورت تو بے وقوف ہوگی نا جو کسی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے اپنا گھر توڑ لے. تو بس یہی ہے بات، قراتی ستبدو نہا و تخفو نہ کثیرا، کہ کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے. کل کسی نے ایک سوال کیا تھا، امید ہے کہ اس کا جواب اس میں آپ کو مل گیا ہوگا، کہ اگر ایک دفعہ آپ کسی جگہ لگیں، میں آپ کو بھی کہوں گی اور سب کو کہوں گی، جہاں بھی لگیں نا ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بہت موقع دے گا. ہاں بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اسلام نے بھی چھوڑنے کا حکم دیا. کب؟ جب کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے نا. وہ صرف ٹیسٹ کانشیس نہیں ہونا چاہیے بندے کو، وہ بندہ کبھی نہیں رہتا. ایسے جیسے درخت پہ پھل لگتا ہے نا، درخت کے ساتھ پھل لگا رہے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. اور آج تو اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم بات کرنے ہی والے ہیں، بہت ہی مزے کی اور خوبصورت باتیں ہیں، کیسے اللہ نے پھلوں میں ہمارے لیے سبق رکھا ہے. لیکن درخت کے ساتھ لگتا ہے نا پھل، تو شروع میں ہو سکتا ہے کھٹا بھی لگے، کڑوا بھی لگے، لیکن اینڈ تک انتظار کرنا چاہیے. علم کے ساتھ صبر کا بہت تعلق ہے. صرف یہ سوچ کے کہ اب ٹیسٹ بدل گیا، اب بس دل بھر گیا، یہ کوئی ریزن نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کو کوئی سالڈ ریزن ملتی ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے، پھر اس کے بعد نہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انسان، مثال ہے کوئی، آپ ہی لوگ یہاں کلاس لے رہے ہیں نا، بیچ میں آپ پاکستان چلے گئے، بیچ میں کسی کی ڈلیوری ہو گئی، ایک پارا چھوٹ گیا، چھٹا چھوٹ گیا، چوتھا چھوٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بہترین طریقہ کہ جہاں سے ٹوٹا ہے، جہاں پا کے ملیں وہاں مل جائیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، میں نے چھٹے پارے کے اتنے رکوع مس کیے ہیں، یا میں نے پانچویں کے اتنے مس کیے ہیں، یا سو آن. چلتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، آپ کا کانفیڈینس ختم ہو جائے گا. اگر آپ کے نہیں، اب چھٹا تو ختم ہو گیا، دیکھو اب تو یہ دو پارے آگے چلیں گے، بیبی بھی چھوٹا ہے، چلو ایسا کرتی ہوں، اب نیا کورس جب شروع، ابھی فرائیڈے کلاس شروع ہوئی ہے تو میں اس میں آ جاتی ہوں، موسٹ ویلکم، اب وہاں آئیں، لیکن اس کی قیمت پہ نہ آئیں، اس کو نہ چھوڑیں. یہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے. آپ جہاں دیکھیں کسی دوسری کلاس میں وہ رکوع ہو رہا ہے، اس کو میک اپ کر لیں، چلتے جائیں، کہیں چھٹیاں آئیں گی بیچ میں، پچھلے چھٹے کو چھوڑیں، لیکن اگلا ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ورنہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو ذائقے چکھنے کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کنارے پہ نہیں پہنچتے. اور یہ چیز آپ پورے مشاہدے سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اسکول میں جاتے ہیں، صبح سے شام بچے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو تبھی ایم اے میں پہنچتے ہیں نا. اور کوئی کہ اچھا پہلے میں سیونتھ کلاس کر لوں، اچھا نہیں پھر فرسٹ پہ چلتی ہوں، اچھا فورتھ پہ کر لوں، اچھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. تو ویوستھا رکھ، شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ایک، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ بندہ پورے قرآن تک پہنچ ہی نہ پائے، صبر کرنا پڑتا ہے، اس میں انتظار ہوتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں، چلے اس کو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکتوں والی کتاب ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. کیسے بابرکت ہے؟ یہ جس شہر میں اتری وہ برکت والا شہر تھا، جس نبی پہ اتری وہ برکت والا نبی تھا، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا اس کا نام روح الامین تھا، جن دلوں نے اس کو اٹھایا اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا. یہ کتاب تو بڑی برکتوں والی ہے. برکہ کہتے ہیں اونٹنی کا بیٹھنا، عربوں میں جہاں اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ کو بابرکت کہتے تھے. جیسے مدینہ جب آپ ہجرت کر کے آئے تو اس موقع پہ آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی تو آپ نے پھر وہیں پہ اپنا قیام کیا، جہاں سے اٹھ کے چلی گئی وہاں اپنے مسجد نبوی بنائی. تو یہ جو برکتیں ہیں نا اس کتاب کی، یہ ملتی ہیں انسان کو، پھر تھوڑا بھی زیادہ لگتا ہے. برکہ کا ایک اور مفہوم بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے میں زیادہ ہو جائے، چیز کفایت کرنے لگے آپ کو. یقین کریں اگر آپ اس کتاب سے جڑتے ہیں نا، میں آپ کو پورے شعور کے ساتھ کہوں گی کہ آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی جوانی میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی صحت میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے فہم میں برکت آتی ہے. جتنا آپ اس کتاب کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے نا، سیکھنے یا سکھانے کے لیے، اتنے اس کے فہم میں برکت آتی ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، اس وقت آپ سن رہے ہیں اور آپ کو پوری بات الحمدللہ سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر آپ کو بھولنے لگتی ہے، پھر بھولنے لگتی ہے، لیکن یہ ساری زندگی سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر دفعہ قرآن کا پڑھنا آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے فہم اور تفکر میں زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔ بعض دفعہ تو میں نے صبح اور شام کے فرق سے دیکھا، صبح ایک آیت پڑھائیں کلاس میں تو کچھ اور رنگ میں سمجھ آتی ہے، اور شام کو کسی ڈفرینٹ کراؤڈ میں آپ بیٹھ کے وہی بات کرتے ہیں، بالکل ڈفرینٹ سمجھ آتی ہے۔ پچھلے کچھ مہینے پہلے میری ایک کلاس صبح میں ادھر ہوتی تھی، اور اسی شام کو کسی دوسری جگہ بھی کلاس ہوتی تھی۔ اتفاق سے کسی موقع پہ آیتیں بالکل سیم ہوتی تھیں یا بالکل آگے پیچھے چلتی تھیں وہ آیتیں تفسیر۔ یقین کریں کہ جو صبح پڑھا کے گئی ہوں وہاں اسٹوڈنٹس اور تھے جو بات میں نے کی، جب شام کو میں نے وہی آیت کسی اور جگہ پڑھائی تو بالکل ڈفرینٹ بات منہ سے نکلی۔ یہ معجزے ہیں، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کا بیان کرنا اور اس کا یاد رکھنا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب برکتوں والی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی دیں، ان کے ساتھیوں کو بھی دیں، اور مکہ کو بھی دیں۔ اور کیا ہے یہ کتاب؟ اب یہ ساری قرآن پاک کی خوبیاں نا، مصدق الذی بین یدیہ، سچا کرتی ہے اس چیز کو جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بین یدیہ، ہی کی ضمیر کدھر ہے؟ نیچے ڈاؤن ایرو کر کے لکھے یہود مدینہ، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور کون سی وہ چیز ہے؟ الذی کیا تھی؟ تورات۔ یہ تورات جو ان کے ہاتھوں میں، یعنی پہلی کتابیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، اور یہ سچی ہے اور حقیقت ہے کہ آج بھی آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں وہ ساری آیتیں موجود ہیں جو صحیح تھیں، ویلڈ رکھنی تھیں اور تورات کے حکم میں موجود تھیں۔ آپ پیچھے سورہ مائدہ میں بہت ساری ایسی آیتیں پڑھ کے آئے۔ تو قرآن پچھلی کتابوں کو ڈینائی نہیں کرتا، ویریفائی کرتا ہے۔ یہ دوسری خوبی ادھر آپ کو کتاب کی ملی۔ تیسری خوبی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَن حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقصد نزول۔ کتاب نازل ہوئی، تین خوبیاں تھیں اس میں، برکت والی تھی، پہلی کتابوں کو سچا کرتی تھی، اور اس کا مقصد نزول کیا تھا؟ کہ ارد گرد والوں کو ڈرائے۔ یہاں دیکھیے، مکہ کے ساتھ تو مشرکین مکہ یا وہ لوگ جہاں پہ پیغام شروع ہوا تھا، لیکن من حولہا سے پھر مراد مدینہ میں رہنے والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگ، طائف بھی گئے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، اور سورت مکی ہے، ابھی مدینہ میں نہیں آئے، لیکن اشارے دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ، صرف یہ پیغام مکہ تک نہیں رہے گا، آگے جائے گا اور لوگوں تک پیغام جائے گا۔ اسی سے یہ پھر دلیل بھی ملتی ہے کہ کتابوں کو، قرآن کو، ایک خاص مخصوص ماحول کے مطابق یا کچھ خاص لوگوں تک ہی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو آگے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک، جہاں سے لوگ نہیں آتے، وہاں آپ اس کتاب کو پہنچا دیں، آپ خود اس چیز کو آگے لے جائیں، کیونکہ حکم ہی یہ ہے، ام القرا ومن حولہا۔ اگر صحابہ کرام مکہ کی محبت میں رہتے وہیں، تو یہ کتاب من حولہا تک نہ پھیلتی۔ اب ان ساری باتوں سے، اگلی جو بات آ رہی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے، کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات یہود کے پاس تھی، وہ کسی کتاب کی صورت میں نہیں تھی، جس کو مجلد بولتے ہیں نا، جلد کے اندر، بلکہ الگ الگ ورقوں کی صورت میں تھی۔ اور یہود کے لیے ایسی صورت میں بددیانتی کرنا نسبتاً آسان تھا، جس آیت کو چھپانا چاہتے وہ ورقہ ہی گم کر دیتے، تحریف کرنی ہوتی، اس کی شرح لکھنی ہوتی، کر دیتے، نئے صفحے ایڈ کر لیتے۔ اسی طرح آپ کو پتا، ایک موقع پہ رجم کی آیت جو تھی، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی، وہ صفحے ہی نکال دیے۔ اور ایک اور روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک موقع پہ حضرت عمر کو تورات کے کچھ صفحے ملے تھے، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے چاہے۔ وہ روایت گزر چکی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب صفوں کی صورت میں تھی۔ آج بھی دیکھیں کہ جب آپ پیپرز پہ نوٹس لیتے ہیں نا، تو وہ پیپر ہر وقت ہی آپ کو کنفیوز ہی کرتے ہیں، کوئی آگے چلا گیا، کوئی پیچھے چلا گیا۔ اور جو لوگ ایک نوٹ بک پہ لکھتے ہیں ساری چیزیں، وہ پھر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ کوئی چیز ادھر ادھر کرنی تب آسان ہو جاتی ہے جب وہ بائنڈ نہیں ہوتی۔ پھر یہاں وہی بات دیکھیے گا کہ جب بندہ کسی چیز کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے نا، تو وہ زیادہ اچھا پیغام لیتا ہے۔ اور جو بندہ صرف سکیٹرڈ ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، اور وہ بندہ پورے قرآن سے نہیں گزرتا، وہ اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے. اب اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ کتاب ام القریٰ اور اس کے ارد گرد والوں کو آگاہ کرنے کے لیے, پھر کہا کہ یہ بابرکت کتاب ہے. ایک برکت اس کتاب کی بہت بڑی دنیا نے دیکھی, اور وہ کیا تھی کہ عربوں جیسی جاہل قوم جو قبائلی تعصب کی وجہ سے ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار تھی, ایک مہذب قوم بن گئی. چند سالوں میں ان کی کایا پلٹ گئی, اخلاق بدل گئے, عادات بدل گئیں. وہ جاہل اور وحشی اور اجڑ قومیں لوگوں کی پیشوا بن گئیں, اور بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنے آگے سرنگوں کیا. بہت تھوڑے عرصے کے دوران یہ قوم جو تھی کیسے دنیا کے اوپر حکمران بن گئی. کل بھی اسی کتاب نے برکتیں دی تھیں, اسی کتاب نے عزتیں دی تھیں, آج کے مسلمانوں کو بھی یہی کتاب عزتیں دے گی, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط اب آگے بیان ہو رہی ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ, جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا وہ اس کتاب کو مانتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے پچھلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بشر پر اللہ کا کلام کیسے نازل ہو سکتا ہے, اور یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کر دیے کہ یہ کتاب برکت والی ہے, تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں ہدایت دیتی ہے, تمہارے عقائد صحیح کرتی ہے, تمہارے اخلاق درست کرتی ہے, تمہیں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتی ہے. اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اصول جمع کر دیے گئے. کیا یہ کتاب تمہیں لگتا ہے کہ کسی انسان کی لکھی ہوگی؟ یہ پہلی دلیل دی گئی ان لوگوں کے اس جواب میں, یہ سارے دلائل جمع ہو رہے ہیں ان کے. پھر دوسری دلیل کیا دی گئی کہ دیکھو یہ پچھلی کتابوں کی ویریفیکیشن ہے, کوئی نئی بات تو نہیں دے رہی, کوئی تصدیق کرے یا اس کی تائید کرے اسی باتوں کی ہے. پھر تیسری بات بتائے گی کہ اس کتاب کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے, انہیں برے انجام سے ڈرانا ہے. اسی لیے آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں سے بات کیجئے, وہاں نکلیے. چوتھی بات اب یہاں بتائی جا رہی ہے, اس کتاب کی ہدایت سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اپنی خواہشات نفس کے غلام نہ ہوں, بلکہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں, اللہ سے ڈرتے ہوں. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, وہ دنیا میں زندگی میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, دن میں پانچ بار رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تجربہ کرتے ہیں. کل کیسے جانا ہے, آج دنیا میں اس کی ٹریننگ لے لیں, اور یہی چیز پھر انسان کو حقیقت میں اللہ کی نظروں میں بڑا بناتی ہے. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, کیا ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں؟ کیا واقعی ہمارے اندر کوئی ضد یا انعد اور بغض تو نہیں؟ کیا واقعی یہ کتاب ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے؟ جتنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے نا اتنی بات زیادہ سمجھ آئے گی. جب کتاب کو ہم بہت دور سے لے کے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اتنی بات سمجھ نہیں آتی, جب اس کو اپنی زندگی کے بالکل قریب لے آتے ہیں نا تو پھر وہ بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. کیا یہ کتاب آپ کو مشکلات کو آسان کرنے والی کتاب نہیں لگتی؟ کتنے شک کے اندھیرے دور کر رہی ہے یہ کتاب, کتنے اضطراب اور بے چینیاں دور کر کے امن اور چین ہماری زندگیوں میں لا رہی ہے. اس کتاب کی برکتوں سے تو انسان اپنے اندر ایک عجیب طاقت محسوس کرتا ہے, ایک اس کے اندر خوشی آ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا تھا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تو تم سب کی طرف رسول ہوں. اب اللہ کے نبی تو وہاں نہیں پہنچے, لیکن اس پیغام کو تو پہنچانا ہے. ایک جگہ آتا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, میں یہ کیا کام ہے, تاکہ تم کو اس سے آگاہ کروں, تم کو اس سے وارن کروں, ڈراؤں, اور جس کو بھی یہ پہنچ سکے. جتنا اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا ہے اتنی اس کی برکتیں واقعی آنکھوں میں سامنے زیادہ آتی ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک میں بھی آتا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہاں کتاب کو بابرکت کہا, وہاں رب کی ذات کو برکت والا کہا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر ایک فرقان اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو آگاہ کرے. تو بات یہی ہے, وما علیک البلاغ, واللہ بصیر بالعباد. اللہ کے نبی آپ پہنچاتے جائیں بندوں کو خود ہی سمجھ آئے گی. اب اس روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم سب اگر اپنی نمازوں کا بھی جائزہ کر لیں, جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا. اب الحمدللہ 7 پارے ہمارے پورے ہونے والے ہیں, ہمیں اپنی نمازوں کی بہت فکر ہونی چاہیے. ہماری نمازیں اصل میں ہمارے تعلق باللہ کی دلیل ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا اتنا انشاء اللہ تعالیٰ نماز میں لذت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بالکل زندہ نمازیں کر دے کہ نماز کی صرف ظاہری ریچول میں الجھ کے رہنے کی بجائے ہم کس طرف آئیں کہ اس کے صحیح اس کی روح کو پا سکیں. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب کی بات آتی ہے, آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں, اور اس میں ایک کیا ہے کہ ہر نبی صرف ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو اب اللہ کے نبی کے اس پیغام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. کچھ کر نہ سکیں تو نیت ضرور کر لینی چاہیے کہ اللہ ایک دفعہ موقع ضرور دینا کہ ہم بھی اس کتاب کی برکتوں کو خود بھی لے سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. یقین کریں کہ لوگ غریب لگتے ہیں, مفلس لگتے ہیں, ترس آتا ہے, مجھے رحم آتا ہے ان لوگوں پہ جو اس کتاب کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, جن کی زندگی میں یہ کتاب ہے ہی نہیں, یہ لذت انہوں نے چکھی نہیں, یہ ٹھنڈک تو انہوں نے پائی نہیں. ان کے لیے کتاب بس اتنی ہے کہ کچھ برکت لے لو, کچھ اس کی قسمیں کھا لو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ان دلوں میں کتاب کی محبت ڈلوا دے جن کے دلوں میں ابھی اس کی محبت نہیں آئی.